Barua kwa Baba Juni, part 2. Uvumbuzi. Taeleza machache ya dhamani yalochendeka kwetu miini ya ushujaa, ghera na utembezi yakini. Mupache kunipa shauri kwa makini. Chuyive alioko, aliveko dhamani, ama ni mapia achuyeo miini. Chuko kwa PCA Baba Juni. Makaoni, ndiani, ama mbioni. Mafadhe wetu ni ale, aloveko nima. Ama ni nsitari wa mbechu losimama, tabia na nyendo dha kuadhima, ama ndechu kwe chuchwa losisoma. Ni maswali tu imihao vulida. Sio kuwa ni ya angu ni kupuza, kuhiva alioko vachu hudungumuda ndivo baba na bankuwa livoneleza. Lazima chukubali, maisha ni ndia mbili. Makusudio na ajali, kuishi na kufa ndio hali. Ulipowema na uovu huko vendani. Alipo madhuri na akionavi ya kosekani, sukari ni tamu lakini huvua sisahauni. Ndipo kuitajika vipimo na midhani. Japo uchwaisha uwa kwa mila yetu Baba Juni. Kuthisifu na kuthitukuza vechu tamaduni, lakini ni muhimu ntechu utaweni, pache vijiwe na vumbi visingie chunguni. Mana vikingia chunguni ni madhara kwechu machumboni, ugonjwa wa figo chusiu sahauni na madhara mengine chwa iveni. Hunena nani kimafumbo nyukua bwankombo, ailaondrethi ni nambo ubani hauvi ulimbo. Taeleza cholivokuwa dhamani, mila choloipa sana thamani, kisha chufanyao eo chuengeni isi usafiri ama chukona ngani. Amevunya ushujaa Baba Juni, aloecha chuki na pia wa thamani, la kusikitisha wa chuki tele miini, wa thamani hudengewa hovonekani. Ushujaa ndisi kwa isi cholovonyana, alodhurika chufahamuni singina, ni damu wako Baba Juni mwalodhalikana. Tandu dhilipo nchini, ni moya nshina. Tabeleza na lopokea muapime, chuili mishaneni ugonjwa ukome, afia ipachikane, chujenge Baba Juni ngome, basi hasirike vana, vanyawe na mame. Ushujaa huvonyana isi kwa isi, asokupa Baba Juni huchuvu ndadhikosi. Sababu tavambia kama hamu isi, sikuwa simba ugaosie kupapisi. Umoya ni nguvu kumbukani, utengano ni udhaifu fahamuni. Hii ndiyo sababu Baba Juni mabweha hula kuku dhijumbani. Kukosekana umoya udhaifu ndiyo huchufanya dufu. Simba alo kuwa kiraufu, weo kuwa pisi, kuikashifu. Kama nalivonena awali, chuapimeni kwa midhani na ratili, nene nao siya kejeli bali ni kudhungua akili. Hai, nivape habari. Mudhisikie kwa uzuri, ndiyo wakufa moyo utiriri, udhikwe kwenye kaburi. Baba Juni ni mvumbuzi, mwene akili ya udhavi, ilo dha mangi ya uyudhi kama usafiri wa majahadi. Kuchumia nocha mbinguni, kuepuka majamba aso kavonekani, usiku wa kidha akiwa safarini hani rahisi kwa iva, nijibuni. Iganda langodha alisafisha, kapacha tabaka kaziunganisha, kachengeza udhi kashona ilasha, kabla wandhungu udhi kuya kubadilisha. Alichengeza udhio na iema, kaifunda ndani mamai kutoma, vakaifunda vana na vachuvadhima bongo ilotimu, sinusu nindima. Alidhumbua maogelesho divani, kafunga beta kwenye chombo mangilini, majarifa kasaidiwa na boya barini, kuvashika sumbu na dhibo matani. Alivumbua utonyi wa makingoni, kudhamia pima zaidi ya 40. Kamba kwa nambo kantoi jiweni, kwa kisimbo na kimia nkononi. Alinshika tatha, kunchuma kamweleza, nguva na kasa kubatafuda na papa pia vakaweza. Kisha kaunda munda, dhambarani kanshinda, wadui wake, anga chenda, alichua munu kama ngonda. Alivumbua ukulima na uyudhi wa kuchema, kalima wimbi na nchama mavena mafucha madhima. Emame miru wangu, haa chukufundwa na ndungu, wala nchina ndudhangu, kuidharau uniche utungu. Aligundua kupima kwa shubiri na pima, kamba kathichema kwa kitoka na kisalima. Aligundua mocho, hava pachi, kwa mavuni na uyachi. Si usiku sintikachi, akatembea bara alichi. Alimfukuza ndovu kwa ntungo, si kwa bunduki wala vigongo. Akajenga hondeni ulingo, kuenga madhao na dilingo. Alijenga ichasi kidhani, mavuno ahifadhi kendani. Asiapache nyama wa aridhini, wala noni alioko angani. Alidhumbua kwenye irara mua, kakacha kichembo kakiasua, kashona kapu na cha, jumeasahao tea. Kisha katapasa usichu, ndio dhichanda dhechu, kavumbua na kisha pachu, huu ni utamaduni wechu. Kashona magafa na dhichumba, nafaka kuhifadhi namba, bavudheni, shangadhi na njomba, pache hisabu uive, siku iva namba. Kaunda ijiwe la kupadhia, na uteo wa kupepechea, mbudhi nadhi kakunia, na kifumbu ichuvi kukamia. Kavumbua la kupikia yeko, kisha dhika ya sufuria na mwiko, kisima cha mai na idovo dhikaveko, na kibori cha kuwekea na kutukulia. Uko, ifuvu la ibuyu alichumia, mosi apache kumfukivia, noki mvingani kuntapia, asali apache kuyamulia. Kantoa noki mvingani, asali kachia kiborini, kaitukulia numbani, alindio sukari dhamani. Alivumbua chanu bongoni, kutoa toka ijiweni, ha mambo sirahisi ivani, ni akili ilopima kwa midhani. Alifukua aridhi, kachengeza mena, kunchega nachi akose kuivona, akiangukia ndani nama vakavanyiana, avulidheni mwajive vangwana. Alichengeza keke na misumari, kaundia chombo katawala bahari. Bado ndu dhangu ini hamu ya kiri, kuva bajuni ya weza kila shauri.